Velkommen til God Nyhet Podcast. Godt timet. Den var god, den der. Den slo inn i alle mikrofoner, så. Ja, rett og slett. Perfekt. Den Tuborg lite, den får kjørt seg, altså. Den får dunka seg inn. Men det ingen... Det ikke noe hakk på den enda, så jeg må ha en... Men den pennen begynner å bli ganske kjørt. Det nok den som lider mest. Den får kjørt seg. Den mest, de mest erfarne lytterne våre vil høre at det litt grann grogge i stemmen. Ja. Jeg har just fått tilbake stemmen. Så egentlig for meg så er stemmen min superbra. Mm-hmm. Jeg har hatt bronkitt. Har du hatt det, eller har du det litt? Jeg har det nok enda litt, ja. Men det begynner å bli bedre. Du har hatt mer bronkitt enn du har nå? Jeg har hatt veldig mye mer bronkitt enn jeg har nå. Og det anbefaler jeg ikke... Nei. For all del. Hva er det egentlig? Det er noe som heter bronkie nedi her. Ja. Det er veldig vanskelig for lytteren å se hvor han er peget hen. Nå peker du på pungen din? Bryst, ja. I brystpartiet. Skal prøve å unngå det der, ja. Kraftigste hostekulen. Tør ikke å drikke øl, for det vet jeg ikke hvordan jeg reagerer på. Jeg vet at jeg reagerer kraftig på sjokolade. Da snurper jeg hele halsen seg igjen, så da får jeg ikke puste engang. Så det heter det droppet. Allergisk mot det usunne? Per nu. Ja, det. Oi. For en periode bare, så jeg vet ikke engang. Potetgull, hvordan går det? Det gjeng greit. Er det det? Ja, men det. Ja. Og heldigvis. Heldigvis, ja. Jeg var svett en periode. Jeg var ganske nervøs når jeg testet det. Ja. Men det gikk greit. Fuck, potetgull er godt også. Det fikk jeg lyst på. Det er så godt. Det er så godt. Steffen Borgårdsen, for... Nå er vi på 63. episoden vår. Mm-hmm. La oss si at det en person som setter seg ned og hører på det her for første gang. Hvordan vil du forklare hva han får høre den neste timen-ish? Nei, det ikke godt å si, altså det det som du har hørt hittil, det sånn cirka sånn det vil være en time. Ja. Litt sånn snikksnakk rundt omkring. Forhåpentligvis litt gøyere da. Ja, ja, du skal se, og det kommer til å ta av. Og det kommer, det kommer til å ta på. Vi har, kan vi tease litt grann om hva du har notert på arket ditt? Du skal snakke om blant annet Magne. Ja, jeg skal snakke om Magne, ja. Ja, Magne, for nye lyttere, er da humla på Grimm. Det er vel alt vi trenger å si om han? Ja, rett og slett. Vi skal snakke litt om... jeg skal stille et russerelatert spørsmål. Det er veldig kjapt. Russerelatert, ja. Jep, jep. Jeg skal stille deg et spørsmål også. Jeg gleder meg veldig. Jeg skal snakke litt om pruting. Å nei, det har vi jo snakket om før. Ja, men nå... To ganger. Ja, men på 63 runder så blir man ofte innom samme konsept noen ganger. Sånn er det. Vi skal også snakke litt... snakke om backpackere. Det har jeg også en tanke om. Ja. Og så vet jeg om du kan erindre at jeg sendte deg en melding her forleden, der jeg bare tenker litt på tidsmaskinen. Ja, det er sant. Ja, så vi bare gå inn i tiden? Vi kan begynne med det. Ja. Der jeg rett og slett skal spørre deg, dersom du kunne trødd inn i en tidsmaskin da, mm-hmm. Hvor ville du reist, og hvorfor? Ja... Ja, det er sant, det skulle jeg tenkt på. Det var nettopp derfor jeg sendte denne meldingen. Det er ikke ofte vi har tenkt oss om på ting og tang, men akkurat der skulle jeg gi deg en sjans. Ja. Men jeg skjønner jo at ikke du... Det er jo et artig konsept. For det er den enveis sagt, eller? Unnskyld. Jeg får bare være med en gang. Nei, du skal komme hjem igjen også. Jeg skal komme hjem igjen også? Ja, ja, men. Du skal, det er bare en ting du kunne tenkt deg å oppleve, sånn at det hadde gøy å være der og sette. For det at der er nemlig jeg tatt veldig, jeg er veldig avhengig av å komme hjem igjen. Ja. Og jeg er veldig avhengig av å innta den spectator-rollen da, og så bare være tilskuer. Ja, når du sier det, så bare sånn, der jeg først tenker da, hvis jeg bare skal være sånn tilskuer til noe episk, ja. Så ville jeg jo liksom tenkt, og hatt en sånn upunkterbar luftballong. Ja. Og så skulle det vært helt klar himmel. Og så skulle jeg vært over et av de massive slagene som var under Første verdenskrig, ja. Ja, og så bare sett liksom hvordan det der. Bare vært sin trench liksom også. Jeg ville jo vært i midten da, ja, og høyt opp i lufta, ja, selvfølgelig. Skikkelig høyt opp i lufta. Og sånn der, ok, helt umulig å treffe meg høyt opp i lufta. Men jeg har kikkert, og jeg har eller du kunne tatt med det da, et sånn her såkalt bulletproof glass. Veldig mye engelsk ord jeg dro i land her, det var ikke meningen. Ja, det må du slutte med. Det skal jeg gi meg med en gang, umiddelbart. Men skulle sikkert glass. Ja, jeg ville tatt med meg i hvert fall en slags et rakettskjold, tenker jeg ville, som kunne... Jeg tror jeg kunne tenkt meg å ha vært i den der Ingenmannsland, apropos Første verdenskrig, når de feirer jul. Ja, spilt fotball med dem jo. Ja, de feirer jul og spilt fotball, ja. Og drakk seg fulle. Ja. Det, der tror jeg kunne vært. Ja. Jeg har tenkt rett og slett at jeg vil nok reise tilbake til London slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet. Det synes jeg litt fascinerende. Ja, der hvor du... Den Jack the Ripper-tida, liksom. Men det i London, da? Ja, ja, ja. Jeg trodde ikke Jack the Ripper var i London, da. Jo, det jo oppe i Whitechapel. Det oppe i Whitechapel? Mm, okay. Nordøst, ja. Tror jeg. Ja, riktig. Det ligger i London. Ja. Der kunne jeg... Det Scotland Yard som liksom har med... Det ligger jo midt i sentrum. Rett med Thamesen. Ja. Merker det der. Ja. For jeg synes jo Scotland Yard... Jeg synes ikke det har... Jeg synes det liksom var Skottland, da. Jeg tenkte det var litt mer... Ja, det virker jo logisk, men... Men apropos London, du har jo just vært der. Nei? Det ble ikke noe. Det ble ikke noe London, tror du? Nei, det ble ikke noe. Nei, ok. Ja. Ok. Jeg tror du skulle til London, da. Ja. Men Østlandet har du vært på? Østlandet har jeg vært på en tur. Var det gøy? Ja, det var kurant, det. Østlandet. Du prioriterte det foran London? Vel, det vil tiden vise. Det vil tiden vise hvordan det ble prioritert. Men... Ja. Men er det noe annet sted du kunne tenke deg å reise med en tidsmaskine? Absolutt. Jeg vil reise til Roma. Og Colosseum? Ja, 1200 år siden, cirka. Sånn cirka. Sånn cirka. På våren? På vårparten, ja. Det blir så veldig varmt om sommeren. Ja. Ja. Rett og slett. Løver og afrikanere i... Rett og slett. Altså... Uten sammenligning for øvrig. Men jeg kunne absolutt tenkt meg vært i Roma for... Ja, i den romertiden da. Mm-hmm. Rett og slett og i, det virker som den beste tiden å være der. Altså, nå er det er jo i Venezia, i Barcelona, i andre turistbyer. Mm-hmm. Ja, ja, det er de to, pluss de, alle de andre som ikke jeg nevner. Praha og sånn. Ja, ikke Praha, tror jeg, egentlig. Praha, men der er det sånn at de her innbyggerne, de har protestert, har jeg fått med meg, mot at det er for mange turister. Ja. Og det skjønner jeg. Ja. Det skjønner jeg veldig godt. Ja, det skjønner jeg også veldig godt. For Roma i vært der en gang i juni, og en gang i august, vel? Eller var det så sent som september, kanskje? Veldig, veldig mye turister. Ja. Og den gangen i september, så var det ikke så tett pakket. Nei. Men da var jo alt stengt. Ja, selvfølgelig. Så ja, jeg skjønner at jeg protesterer på det. Jeg var i Venezia for mange år siden. Og, ja, det ikke, altså, jeg ikke 1000 år gammel, altså, det nei, ikke sånn, men kanskje det Det var ikke tidsmaskinreise? Nei, det var ikke det faktisk. 10 år siden, kanskje, da. Ja. Så var jeg der. Og, det er mye utenfor folk som kommer ja, inn ut, altså. Ja, det er det, og da mister du det. Det er jo samme som når du reiste til, sånn som jeg var for noen år siden på Pipi i Thailand. Mhm. Det er ikke den samme skjermen når du treffer stort sett hollender, liksom, og vendøle. Ja, mye vendøle. Jævla med vendøle. Men det tar meg jo... Vi kan bare hoppe rett inn i det da. Ok, tidsmaskinen, vi har vel sett litt krig og litt sånn forskjellig. Men du ville ikke vært, for jeg hadde jo litt lyst til å vært i England rundt vikingtida. Ja, riktig. Men igjen, veldig fokus på at ikke som innbygger på den tida. Jeg vil ikke tilbake til at jeg skulle ønske jeg levde på den tida. Nei, nei. Jeg ville hatt en tur tilbake, stått på siden og sett på. Mm-hmm. Jeg tror jeg hadde utgjort en veldig dårlig figur i vikingtida. Jeg ville veldig gjerne sett på dinosaurer. Så langt tilbake jo jeg. Ja, ja. Men ikke for alltid, for det blir dårlig stemning ja, ja, ja. Etter hvert. Det ender dårlig for dinosaurene. Ja, og tenk hvor liden du er i forhold til neandertalere og disse. Ja, neandertalere er ikke så store. Nei, ikke høye, men de var mye kraftigere bygd enn det du ja. Var. Ja, det er jo... Skal ikke lete lenge. Du har ganske spinket. Jeg trodde du hadde litt made. Kanskje tannpil. Ja, nå er jo jeg mye smartere enn en neandertaler, skjedde. Jeg hadde latt som jeg var liksom sånn... hadde vondt i beina eller et eller annet. Ja. Og så hadde jeg lurt den opp en sånn der ulvesnare. Og så hadde jeg spist den. Jeg skulle fucka opp en neandertaler hvis jeg hadde... spist den. Ja, hvis jeg var sulten. Ja, da skulle jeg vært jævla sulten. Ja, men jeg tenker sånn på en øde øye med en neandertaler da. Det er sånn radioresepsjon-dilemma, husker jeg. Sånn, ville du ligge med den styggeste damen som finnes, eller den peneste apekatten? Ja. det finnes en orangutang som var glattbarbert en stund og ble sendt rundt på et bordell. Jeg husker ikke hvor den i Borneo eller hvor det var. Jeg skulle gjerne likt å se den fineste apekatten før jeg kunne svare på det spørsmålet da. For jeg tror det er begrenset og fin en apekatt kan bli da. Gi det litt tid. Ja, for all del er du venter du lenge nok. Ja. Men Titanic, kunne du vært der? Ja, jo. Nå har jeg vært på cruisebåt siden. Ja, det har jeg vært. Og det er en i aller høyeste grad, når folk spør meg hvordan det var på cruis, Bahamas, så sier jeg, been there, done that. Ja. Trenger ikke gjøre det igjen. Nei, jeg har jo vært på en del, og jeg synes det er egentlig grei ferie. Jeg liker bare å slappe av, ja. Og det gjør ja, men samtidig så er jo glad i opplevelsesreise, ikke sant? Er det? Ja, hvis det er det, og reise er jo... Du en eventyrlysten type? Nei, men rundt og se på ting i hvert fall. Ja. Og det er begrenset hvor mye du kan rundt og se på et skiv. Se for meg deg med rumpetaske, og så har du sandaler med hvite sokker i selvfølgelig, og så har du da beige shorts og en sånn en I love sjokolade. New York. Jeg har jo... Hva er det her da? Vi ser at Steffen drev frem til kjorta. Hard Rock Café Hong Kong. Nei, Honolulu. Ja. Beklager. Ja, eksempelig sånn her, ja. Hadde du bare hatt Snapchat, som jeg har anbefalt deg å få i sånn? Jeg har hatt det, og jeg har gått bort fra det. Ja. Hadde du fortsatt å ha det da, så hadde du sett at det er veldig mod rumpetaske. For jeg så, ikke rumpetaske, men sånn er du her rundt halsen. Sånn men du har rump... galge, liksom? Bryst... Ja, nei, nei da. Jeg... Et slags ghetto-smykke, bare i stoff, som du kan ha tingene dine oppi. Ok. Som jeg tok bilder her på en forretning jeg besøkte forleden. Ja, og riktig. Så rett og slett da at, nei, da hadde jeg heller... Men du går med veske. Jeg hadde faktisk blitt rana heller. Ja. Jeg har en bag, ja. En skulderbag. Ja. Det har du nok. Ja. Hvis en bag betyr veske. Nei og nei og nei. Men disse bronkene, hva er det for noe? Er det noe sånn... Nei, det var... Jeg googlet ikke så godt. Nei. Vil du ikke vite hva du lider? Nei, jeg fant jo da, jeg fant løsninger. Greia er jo da at jeg driver og kysser litt med en person som jeg hatt her, som var hos legen. Og han sa... Han hadde kysset på henne, ja da. Gøy humor. Hun var hos legen, og hun hadde fått beskjed at ta Ibux, ja. Drikk Kosilan. Ja. Og sånn hostesaft med alkohol og morfin. Ja, men den er god den. Ja, men du kan ikke kjøre på de tre neste ugerne når du har drukket denne jævla dritten. Ja, vel, nei vel da. Men der, ja da, nei, og derav så har jeg hatt en morfin er, altså, millioner snacks. Av mennesker digger morfin. Ja da, absolutt det, og det har funket greit. Og jeg har hatt skille med bedre enn jeg var. Det skulle hørt meg for når vi egentlig skulle ha spillet. Og det må jeg jo si, kjære lytter, at til dykket som jeg ventet på denne episode 63, så er det litt av grunnen til at rett og slett en sjukmelding her fra... Rett og slett en egenmelding, ja, at ja. Jeg kunne ikke spille inn. Og jeg var litt inne på tanken på å skrive på den der Facebook-gruppen vår, at grunnet sånn og sånn, så blir det dessverre ikke episode denne uka. Mm. Men så føler jeg føler meg for hotshot. Ja. Hvis jeg gjør det, rett og slett. Jeg føler ikke jeg er hotshot nok. Nei, vi må være litt mer hot i shotten for at vi skal ja, få... Ja, jeg mangler jo ikke selvtillit sånn på det jevne grunnlag, men akkurat der følte jeg ikke det at det var innenfor. Og jeg tror... Jeg ser jo det at folk abonnerer på oss og sånn. Jeg kan ikke se hvor mange og hvem som abonnerer på oss. Det har jeg ikke fått helt ut av nå. Men... hvis dere kan ringe til Tommy. Ja, bare send meg en melding, alle som abonnerer. Eller send meg en mail helst, så slipper jeg få melding. Men jeg vet det er folk som abonnerer på oss, og som hører på episoden meg og min legger det, og det er selvfølgelig superduper hyggelig og veldig gøy. Men samtidig så føler jeg ikke at jeg føler ikke det er tusener på tusener. Nei, de i så fall, så ønsker vi dere velkommen til god nyhet podcast. Absolutt, absolutt. Når tiden er inne. Ja. Men... Er vi i tidsmaskinen? Ja, det er liksom sånn der, vi kan reise tilbake, tilbake 14 år med vikinglottoen, liksom, og så... Det har du vært jævlig. Ja, det sånne ting er jo umiddelbart i boks, ikke sant? Ja da. Men det var det jeg skulle snakke om, sånne backpackere. Ja. Fordi at jeg har en slektning. Oi, ja, bare en? Ja, jeg har en slektning. Ja, en favoritt. Hun er høyt oppe på lista nå, altså. Ja, ja. Det er det. Kan jeg få den vanlige? Ja. Den slektningen har... funnet seg en... make? En make. Godt valg av ord. Ja. Og denne maken hører til et land som... Jeg venter til du er ferdig med å... Nei, jeg tror ikke det hører så godt om jeg er i sokken okay. på. Apropos det, så vil jeg gjerne beklage litt fra forrige episode. Litt dårlig lyd, for vi har nemlig... Vi har pratet tidligere om at vi har fått sånne sokker til mikrofonen, som jeg tror utgjør litt bedre lydkvalitet enn vanlig. Teknisk prat der... Ja, og kjedelig prat. Ja. Sånn. Men han stakkars Ruben... Det var ingen som sokket på mikrofonen til Ruben da. Nei, rett og slett. Stakkars. Så han fikk litt krass. Det var litt skarp. Han var litt skarp der. Ja. Han er egentlig ganske rund i lyden. Han. Ja, han er det. Men det er ikke når vi får... Nei. Stå for opptaket. Men... Denne personen da, som har en make ja. Fra et varmere land, et ja. Fjernt land, kan jeg, et eksotisk, Asia? Nei da, Mellom-Amerika. Oh, ja, Argentina. Det vil jo være et annet sted enn Mellom-Amerika i så fall. Åja, mellom, ok. Men, ja. Men det er ikke så nøye egentlig. Det er ikke så nøye, nei. Fordi at det er der. Men jeg skjønner at det ikke er for lov til å gjette. Da han... da han møter den slektingen min. Ja. Og min slektning sier at som er lettere hvis du bare kan oute det her folk. Ja, men jeg føler at det er riktig av meg å bare holde det. Nei. Personlig vil du, sier du at velkommen hører på oss? Ja, det gjør den. Ja, så det de søster. Ja, det riktig. Yes. Så hun fikk seg en type fra Guatemala. Ja, og, det var et annet for noe. Han heter Juan. Juan, ja. Ja. Og det er, uansett, ja. Så er jo tidligere europeiske besøkende til Guatemala. Ikke forsikringsselskapet, europeiske. Nei, ikke men, det. Nei. De er gjerne backpackere. Ja. Og backpackere er skittende drittmennesker. Mm, ja, som, i hvert fall. Tror at de kan leve på 5 kroner i uka ved å tigge til seg og be og skrape om, altså du reiser til et fattig land, og så ja. Ber du om å få ting. Ja, men samtidig så trodde jeg at backpacker var liksom, altså der som jeg var guatemaler, født og oppvokst, born and raised, så hadde jeg nok heller ville hatt besøk av 2 backpackere enn 2 personer fra Frogner, for eksempel. Er det sant? Og definitivt. 2 skittende loppelusbefengte. Yes, så skulle jeg tatt de rundt med høytrykken rett før de kom inn. Ja, det måtte også, stått ute i 14 år. Ja, ja, og de 2 personer fra Frogner er sikkert regner når de kommer, men gud bedre de forventer å bli vartet opp på et helt annet nivå, tror jeg. Og de blir sure når ikke de er ferdig som de vil. Ja. Her er i hvert fall det inntrykket som backpackerne har gitt de lokale av nordmenn. La meg høre. De er uhygieniske. Ja. De vil få ting gratis hele tiden. Ja. De lukter vondt, av følge av punkt 1. Ja. De sitter bare og røyker kjall og gjør ingenting annet. Ja, de gjør nok ikke som en nytte for seg. Men, nei, men det er ingen turister gjør nytte for seg. Men noen, de kjøper ingenting. Ja, de bidrar null og niks. De 2 personer fra Frogner kan si igjen mer penger. Ja, sånn ja. Sett, så den ser jeg på som positivt. Men jeg føler det at en backpacker er der i større grad for å oppleve litt kultur og litt sånn og se og tilegne seg litt kultur. Ja, for de er liksom sånn, vi er ikke turister. Vi skal liksom treffe den ekte lokale. Hva ja, faen, ja, du er turist. Det, ja, visst er du turist for all del. Men jeg føler det at de 2 fra Frogner da, som kommer ja. på 53 år hver. Ja. De er litt mer sånn der at de reiser til andre land for å oppleve og forvente å få norsk standard og norsk kultur på alt. Ja, jeg kan ikke gå god for den her denne Frogner-arketypen du skisserer. Men backpackerne finnes jo, åpenbart finnes de. Absolutt. Og det gjør jo da at denne her mannen, som nå er en del av vår familie, ja. Er litt sånn der. Han hater det? Nei, for vi har jo da overgått alle forventninger. Fordi at vi dusjer jo en gang i måneden, ikke sant? Ja, ja. Og det, sånn der. Hva er det for slags inntrykk dere vil gi av det landet dere kommer fra? Det verdens dårligste PR-byrå er disse her backpacker-idiotene. Og de fra Frogner, tror jeg. Nå må du slutte med det Frogner-greiene. Har du vært på Frogner? Nei, kjørt forbi avkjørselen. Det var ja. På vei hjem en gang fra. Det var hyggelig der. Helt sikkert. De er mye mer, hva skal man kalle det? Forskjellige enn du aner. Ja, det kan godt være. Det kan godt være. Men jeg tror nok, poenget mitt er bare det at jeg ser mer for meg at, eller, nå kan ikke jeg snakke for den jevne backpacker nå, men jeg ser for meg hvis jeg hadde tatt en ryggsekk på ryggen, eller i rumpetaske, og reist, så hadde jeg vært, da hadde jeg vært mer ude etter, og ja, jeg hadde nok prøvd å unngå det i turistområdene, ja, reist til for eksempel Guatemala. Ja. Men da hadde jeg prøvd også å treffe litt lokale folk, og oppleve litt lokal kultur, og ja, opplever det lokale da, i stedet for de samme turistfellene som alle andre reiste til startet. Men hvorfor er turistfelt? Det er jo sånn, ok, Eiffeltårnet da. Eksempelvis. Er jo et sted man ser, hvorfor skal man ikke, det er helt åpenbart at det er en ting man må kjekke på når man er i Paris. Jeg basert under Eiffeltårnet. Ja, ja. Aldri sånn, det er jævla turister bare ser på Eiffeltårnet. Nei. Vet du at det er en fyr som har solgt Eiffeltårnet 2 ganger? Kjempe business. Ja, bare at han eide det jo ikke da. Nei, enda bedre business. Kostpris, 0. Kjempe, ja. Kjempegøy. Men, og den siste gangen han skulle selge det, så gikk han der i boks fordi at han latet som han var en sånn byråkrat eller noe sånt, og skulle selge det på vegne av den franske regjeringen. Ikke bare en tårnbygger. Nei, han var ikke bare en sånn der Eiffeltårnbygger. Eiffeltårnbygger. Men det var sånn, han begynte å fatte mistanke, han her som han kunden da. Ja. For han skulle liksom demontere det og bare bruke som skrapmetall, ikke sant? Aha. Og kan jeg spørre hva tid det her var? Det var ikke 2008 liksom. Nei, dette var nok var det sånn 1920-ish ja. Eller noe ja. Sånt. Og da og det sto ferdig sikkert 1880 eller nei, mø før det. Mø før det? Sikkert. 18 Så Napoleon dette? Tja. Johan, nei, jeg vet, nei da. Det er ikke så godt å vite akkurat. Ingen vet helt når Eiffeltårnet var ferdig. Vil du jeg skal google? Nei, men jeg tror ingen vet det helt, skjønner du. Jeg tror det er ganske sånn, et av de uløste mysteriene. I alle fall så solgte han det. I hvert fall så solgte han det. Og det han der kunden ble overbevist var fordi at han det som gjorde at han kjøper ble overbevist om at dette var en reell salgssituasjon. Ja. Var det at svindleren lata som han var en eller han fremstod som en sånn byråkratmann. Du var nærme. Ja. 1889. 1889? Ble de innviet da. Ja, riktig. Så, ja. Det var klart i 1889, det er sikkert. Ja. Men. Sorry. Det, ja, det vet jeg irriterer deg veldig. Ja. Det skal jeg aldri gjøre igjen. Eller kanskje, i hvert fall ikke da. Ikke nei. Nærmeste timen da. Kanskje neste gang. Men. Åh, herregud. Han der jævla selgeren, han overbeviste han som skulle kjøpe det, fordi at han klagde over at han tjente så lite penger i den jobben han hadde. Den vanlige jobben sin. Ja, han latet som at han var en saksbehandler i den franske staten. Han latet som han var tårnseller. Ja, han latet som det. Ja. Og da ville han, for at den handelen skulle gå ordentlig godt igjennom, så ba han kunden om en liten sånn påskjønnelse. Forskudd. En liten sånn bestikkelse da, for at det skulle bli greit. Og ja, sånn ja. Og da trodde han, skjønte han som skulle kjøpe det tårnet, ja, da, dette er legit. Fordi at det, ja, hvis det ikke hadde vært ekte, så hadde vel ikke han som skulle selge meg tårnet bedt om at jeg skulle bestikke den, for at det skulle gå helt igjennom. Ok. Ja, logikk på høyt nivå der altså. Ja det. På et annet nivå i alle fall. Det er jo ikke alle som kan si de har i hvert fall vært i en Eiffeltårn-handelssituasjon. Nei. Kunne du tenkt deg å bruke en tidsmaskin for å komme tilbake til den handelen? Og advare en av partene? Ja, en av partene trenger jo, det er egentlig bare en av partene som trenger ja, advarsel. Absolutt. Men backpacker altså, det kan du ikke bare dra på vanlig ferie da altså, men for guds skyld, når jeg satt i spanske trappene i Roma. Ja. Masse backpacker der. Ja, også. Det er jo skal vi si det som så at backpacker er egentlig bare en fattig turist. Ja, det er noe sånn taterturist. Dårlig utgave av en turist. Ja, det er veldig dårlig utgave. Rett og slett, ja. Spar litt mer penger og bo på et bedre hotell, eller? Ja, bare vent litt. Du må ikke reise lenger. Kan jeg komme med et reisetips da? Ja, gjør det. Når du skal du bo i en by som for eksempel Roma, Barcelona eller sånn stor by da, mm-hmm. London også, velg deg et hotell på utsida av sentrum, altså ja, okay. Et stykke fra sentrum, men nærme T-banen. Ja. Sånn at du bare kan gå i døra, ned på T-banen og så ned til sentrum. Ja. Spare masse penger. Ja, kanskje det lureste tipset du har kommet med i dag. Ja, og så kan du også velge sånn som jeg gjorde i Roma denne gangen, at du har sånne gelatoskjapper rett med T-banen, der du gjenger med ja, for, der du gjenger ned. Så du får iskrem. Får du iskrem på toget, på vei ja. Til sentrum, og når du kommer hjem fra sentrum, ja, og i sentrum. Så jeg var jo den ene dagen jeg kom inn der, så han der som tog bak disken, så blunket han til meg sånn her hallo, liksom. Hallo. Og men så ciao bella. Ciao bella, så jeg gikk bort, så pekte jeg, så sa jeg, pistacho, grazie. Mm-hmm. What? Ja. Så sa jeg, pistache, please. Pistachis. Ja, så fikk jeg det da. Ja, det skjønte den. Vår stuttrende svendelsk. Ja. Steffen Borgårdsen, har du pult en russ i år? Nei. Nei. Det har jeg ikke gjort. En venn av meg sa en gang at det er ikke sommer før du har pult en russ. Riktig. Det slo meg jo når russen der, hva faen var det de begynte da? Det er en måned siden eller noe sånt nå så, ja, jeg tror ikke det er så lenge siden gang, men russen er ung i år, det må jeg bare ja, ha sagt. Ja, de blir jo yngre og yngre for hvert år. Veldig, veldig, veldig unge barn. Ja. Og da er jo jeg veldig gammel. Da blir jeg veldig gammel. Ja, du gjør det. Og jeg har jo russebussen min, jeg selvfølgelig som det har du de kan jo ta. Absolutt ta i aller høyeste grad det. Men jeg tror nok min tid med russen er nok forbi nå. Den er nok det. Jeg er nok ikke interessant. Og de er desto tilsvarende like interessante. Det er godt å høre lite. Det er jeg glad for å høre faktisk. Her forleden så de lager veldig god musikk da. Ok, ja vel. De står for en god stemning. Russetiden min var jo ikke sånn veldig, det var en måned med fest, liksom, ja. Og det var gøy det. Men veldig oppskrytt følte jeg. Det var litt, det var ikke der at litt det var sånn. Grann. Vi gledet oss til Rustia fra første klasse. Ja, vel. Det var at vi begynte tidlig å glede oss altså. Ja. Skikkelig, skikkelig tidlig. Ja, jeg var på, jeg husker jeg var på russetur i Aalborg. Mhm. Fikk migrene. Fikk migrene, ja. Ja, det var gøy. Da lo jeg godt. Rett og slett. Jeg var her forleden og pantet flaske. Kjær. Oi, sånn. Mm-hmm. Vet du hva jeg klarte det? Jeg må høre. Klarte å pante for 50 kroner blank. Åh, oh, mm-hmm. Deilig. Mm-hmm. Satan. Det, så de 250 som var på, som var til overs, de gikk på maskinen, de gikk på en annen maskin. Ja, de skjøl. Jeg anbefaler pante ofte. Ja. Rett og slett. Jeg pante altså for 120,5 kroner. Riktig. Hvor mye poser ble det? Hmm? Hvor mange søppelsekker, eller hvor mange poser? Det var nok en del. Ja. Jeg kan huske at jeg måtte bruke begge hendene og litt, faktisk. Når riktig. Jeg var inne, jeg var den typen som gikk og hendte... Bar du poser med penis? Med erigert penis? Ja, det gjorde penis. Jeg. Ja. Jeg stod og jassa på parkeringsplassen lenge. Lente deg ordentlig godt bakover, og så... Så fikk jeg akkurat den ene hanka på der. Ja. Nei, jeg var rett og slett den typen som måtte gå og hente en korv, en handlekorv, mm-hmm. før jeg skulle pante. Og ja. Så la jeg alle flaskene oppi, og så kjørte jeg handlekorva inn. Lade de løst oppi? Nei, ikke, ikke nei. Jeg la posen oppi. Ja. Det er stressende, når du skal åpne en ny pose. Åh, kjære all verden, så tømmer de ut. Ja, ikke bare det, men... Jo, ja, sånn, ja, når du venter, og så er du redd for at den der... For at hvis du venter for lenge, så kommer jo pantlappen. Ja, så kommer lappen, ikke sant? Og det, det er i hvert fall stress, så ja. Stender du der med 7 lapper til slutt. Og det gidder du ikke. Nei. Så kjenner følelsen. Jeg røsket opp i forbannelsen. Ja, og du har aldri knytt noe så bra. Nei, nei, nei. Så nå knytter jeg sånn en pose med... Jeg husker jeg bandt en båd i gang, den bandt ikke halvparten så godt som jeg bandt dette her. Men altså, 120,5 kroner mm-hmm. fordelt på 113 flasker. 113 flasker, ja. Det er ikke mange, mange halvannen liter der. Det er altså. Ikke mye brus der nei. Som er i stor det format. Det var stort sett ølbokser. Gikk det greit? Var det... Det var en show liksom, det var ikke, ingen meltdowns imellom, det var bare... Ingenting. Ingenting galt. Så creds til Coop Extra Torsby, Jønstad. Ja, riktig, så det var, da tomret har skjønt det liksom, nå er det ikke noe... Omsider, ja. Omsider. Det var, husker du de gamle pantautomatene hvor du måtte stelle flaskene bare på, du måtte stå, og så... Ja, altså, hva, stemmer det. Ja, så var det bare om hele tiden. Ja, ja, ja. Steik, det hadde jeg glemt. Ja. Det var gøy. Så kunne du se sånn speil, og så tenkte jeg sånn, det er, hvis jeg skulle skamme en sånn pantautomat, så er det den jeg skulle skamme. For yes. da hadde jeg bare hentet inn igjen den. Ja, men det tror jeg kunne jeg jo. Ja, ja, men klart, så da måtte jeg stått der lenge for å få noe særlig ut av det. Ja, men og, en 10 år her og en 10 år der. Ja, det er klart, det kunne blitt en pakke ekstra. Ja, ja. Du fikk jo, du fikk vel en bruktbil for en 10 år den gangen. Ja, det er jo sant. Ikke så god på turen. En karavelle. Nei. Rett og slett, jeg fant en, dette er ikke en av de 5 overskriftene, men jeg fant en overskrift som var litt interessant. Ja, var det den med haien? Nei. Nei. Det var rett og slett det at i løpet av et liv så bruker en kvinne sin egen høyde i leppestift. Mm. Men hvor tjukk er den høyden? Nei, det er jo et veldig godt poeng, men det er jo ikke alltid lengden det står på. Dette var sånn en faktasag om det er sant eller ikke. Ikke quote meg på dette. Jeg har blitt kjeftet på før for at folk har quote meg på min utsagn, så jeg vet ikke om det er sant, men jeg føler en jævla usaklig ting, for det er vel ingen arte innenfor menneskeheden. Som fullfører en sånn en nei, som kanskje med unntak av menn. Som varierer så mye i høyde som kvinne, mm-hmm. synes jeg. Oh. Ja, men det kan være sånn at man får tildelt da. Ok, hvor høy er du nå? Det er 1,68. Ja. Da får du 1,68 meter med leppestift. 4 paller med leppestift. Ja. Ja. Kanskje. Men det, kanskje. Jeg tror ikke de... Det er vel sånn som... Jeg har jo aldri brukt leppepomade noe særlig. Ikke heller. Men dette er leppestift. Ja, men det blir jo mye av det samme, for jeg vet at leppomadene ja. Forsvinner jeg før... Redd, jeg er veldig redd for å bruke leppomade. Ja. For jeg tror at kroppen min, eller leppene mine, produserer en viss mengde fuktighet. Ja, sånn en voks som legger seg på ut. Men i alle fall, jeg tror de produserer fukt, men ja. Dersom jeg tilfører fukt, så tror jeg min kropp, eller min leppe, tenker at, ja... Her er det bare å lene seg tilbake og slutte å produsere. Men jeg tror ikke kroppen er så smart, ja. Sånn er det med noen narkotiske stoffer. Er det det? Ja, ja, ja. Sånn, hvilke narkotiske da? Nå husker jeg ikke det heter for noe, men det er noe som er noe sånn muskelavslappens. Jeg vet ikke om det er om kanskje heroin er en av de... Så kroppen slutter å produsere sin egen heroin? Hvis at du ikke... Kroppen slutter å produsere... Altså, dine muskler verker en god del mm-hmm. til vanlig, men kroppen produserer en sånn bedøvende effekt som gjør at ikke de verker da. Ja. Dette mener jeg har hørt en plass i hvert fall, så heller ikke kåret noe på dette. Men forrige uke, så hadde, eller for to uker siden, så hadde du en skikkelig god harang om hva, kosthold og karbohydrater og fett. Ja, ja, men jeg dreier til innimellom. Ja. Så la oss nå si det. La oss det. Si at kroppen produserer Paracet. La oss si at kroppen produserer Paracet, ja, ja. Og gjør at dine muskler ikke er helt så vondt. Mm-hmm. Men har du... Med e-buks med det, kanskje? Ja, fan av e-buks. Mm-hmm. Kontra Paracet. Men... Når du bruker da masse muskelavslappende ting som du stikker inn i det ene hålet etter det andre, så slutter kroppen å produsere det her. Og når du da skal slutte med det stoffet, så får du jævla vondt. Ja. Rett og slett. Ta det med deg inn i solnedgangen. Ja, men dette, ja, det er klart, dette er, det er vel, det er jo hofteskudd. Vagt nok. Et hofteskudd av dimensjoner for all del, så... Ja. Det er jo så, vagt nok til at det kan gjelde alt og ingen dette her. Mm, mm. Men det, den det gjelder... Vær litt varsom da. Vær litt forsiktig med narkotika. Ja. Rett og slett. Det redder mitt liv. Ja. Som en av våre misjoner. Vi har jo sagt tidligere at vi skal absolutt. Redde et liv. Absolutt. Var du på Rally Sørland i helga? Nei, det var jeg ikke. Nei, kunne du tenkt deg å vært det? Ja. Hæ? Ja. Faen skulle du gjort det for noe? Sett på at biler bråk. Du, så du F-16'er i stedet? Nei. Det var 2x2 F-16'er som freisa over huset mitt. Her? Ja. Over ditt hus? Ja. Ja, det vil jo også si over mitt, eller sånn. Ja, du vil jo kunne sikkert høre noe av det. Antageligvis, men det hørte jeg ikke. Nei. Hm. Men det, jeg tror det var 4 stykker. Er det krig? Jeg tenkte det var litt krig. Saftsuse. Mm. Så jeg tenkte, ja, da har vi alle de 4 F-16'ene våre på plass. Ja, da er vi trygge. Da gikk det greit. Ja, men det, de bråker veldig da. Oi, oi, oi, og du bråker. Ja, men jeg ble, apropos det her Rally Sørland, mm-hmm. Jeg ble invitert med på Rally Sørland en gang. Sitte på? Nei, er du gal i hodet? Hva faen skulle jeg sode på i en sånn bil etter? Jeg hadde jo blitt siddende som min egen avføring. Litt for å kjenne på kvinnen i deg selv, da. Ja, absolutt. Jeg hadde jo hylt i alle fall. Jeg ble invitert med på Rally Sørland for å se på. Ja. Av arrangøren, eller av en venn? Nei, av en venn. Ja, invitert til å bli med på å kjøpe billetter til Rally Sørland. Ja, rett og slett. Og... Jeg har aldri takket så lett nei for noe som helst i mitt liv. For det er greit at de bilene kjører fort og sånn, og det er gøy, og det er mye lyd og så spennende. Men jeg har en følelse at det hadde gitt meg akkurat det samme å sidde i en jævla rundkjøring og bare sitte og se bilene kjøre forbi, altså. Jeg tror ikke hadde gitt meg noen ting. I 2010, kanskje? Ja, det må ikke bli syk nå. Unnskyld. Så var det en kompis som sa at det var en sånn Ferrari-klubb. Som var på vei til Norge, og de tok danske båten. Det lurer jeg på om du har pratet om før, kan si. Ja, helt sikkert. Men om det er on eller off the record? Ja, det kan godt være, men, ja. Men uansett så var det sånn, skal vi reise oss og se på disse Ferrariene kommer ut av Superspeed? Og hvorfor? Jeg synes jo Ferrarier og så andre sånne superbiler er litt artige. Ja, men er det gøy å stå sammen med andre folk og se det? Det var jo ingen andre. Det var bare meg og to kompiser. Ja, men er det... Og så kommer det da kanskje 30-40 ganske frekke biler da, ut av Superspeeden. Det noe. Synes jeg var artig å se. Sier du det? Ja. Det gir meg noen ting. Hvorfor ikke falt meg inn? Jeg har jo lyst til å ha sånne biler. Så ja, men det er noe helt annet. Ja, men da må jeg begynne å se da. Ja, vi får begynne å se på det. Ja. For all del. Vår venn, Humla på Grim, mm-hmm. Magne, Magne Furuholmen, kan du kalle han. Han fortalte meg en historie som jeg har spurt om lov til å gjenfortelle. Ja. Jeg skulle vel egentlig gjenfortelle han som anonym, men det... Sorry, Magne, dette her, det blir ikke noe. Jeg tror ikke... Da så forteller han en historie om da han gikk i butikken, da. Og så forteller han en annen historie om en annen fyr. Ja, det kan jeg. En som heter... Hongne. Mangle, heter han. Mangle. Han fortalte meg en historie fra første gang han var på danske ferger, eller skulle kjøpe snus. Altså, ikke, han skulle ikke til Danmark, han skulle bare kjøpe snus. Nei, da, han skulle til Danmark, ja. han skulle inn der og kjøpe snus. Ja. Og gikk inn i denne her tobaksavdelingen, mm-hmm. Og fant da masse sånne remse, typisk 5-10 pakninger med snus, sånne mm-hmm. ruller med snus. Men han hadde ikke så mye penger at han skulle kjøpe mange, han skulle bare ha en boks eller to. Ja. Var en backpacker han da? Noen turist? Tydeligvis. Ja, helvetes Magne. Det som skjedde da var at han stod der og kikket leide etter enkle bokser, og der lå det en enkel boks. Mm-hmm. Den var tom da. Så det som er skjedd her er jo det at noen har jo antageligvis gått inn, tatt med seg en boks og lagt igjen sin tomme. det Magne forstod som var det at ok, han skal ta den tomme boksen her, og så skal han gå til kassa, og så skal han kjøpe snus i lagsøkt. Så han kom då till kassan. Varför han skulle ha en lösnus. Han skulle ha lösnus. Åh, det är deilig. Åh, sikkert. Men så kom han till kassan då så ja, det var den där han skulle ha den snusboxen där. Hvorpå han bara fick ett tomt blick och han bara kassa så ja, men den här är ju tom. Och så stod Magnus och kika. Ja, så stod Magnus och kika och flicka lite med blicket sån och så nej, det var inte så gick han. Jag tyckte det var väldigt gøy. Jag lo väldigt när han fortalte det. Du skulle varit där. Ja, det då du fortalte han flatade eller han var där. Magne var den han fortalte, ja. Og jeg var der også. Men du skulle vært der. Jeg skulle også vært der, kanskje, ja. Da han opplevde det. Ja, det burde du absolutt. Har du et spørsmål? Jeg har et spørsmål. Hvis du får... du skal jo egokjenne bilen din om ikke så lenge. Et år til. Ja. Tiden for, faktisk. Om et år til. Ja. Og så... er det ikke noe gærent med bilen? Nei. Men allikevel så er prisen litt høyere enn det en standard takst. La oss si det koster 750 kroner å få en gjennomført godkjenning, eller ja. Et kontroll i hvert fall. Ja. Og så får du beskjed om at du må betale 1070 kroner. Ja. Tenker du, ja, det er greit, eller tenker du at dette må vi undersøke litt nærmere? Nå spør du jo feil person der, for jeg hadde... ja, jeg spør deg av en grunn da. For jeg hadde nok sagt at, ja, det var jo det var dyrt der. Men ok, hadde jeg nok sagt. Mulig, jeg kanskje ikke er godkjenner bilen. Tror ikke jeg hadde gått noe videre. Ja, ja, for så vidt, så måtte jeg faktisk klage på en ting her, for det den. Var nemlig å bytte av min frontrude. Viste seg det. Jeg har hatt steinsprut en gang før, bytte frontrude min for noen år siden. Og da var det sånn at det var ingen egenandel, ingenting. Det var bare bytte. Det er bare en gang de gjør det. Så denne gangen måtte jeg bla opp 2000 kroner. Åja. I egen del. Så tydeligvis... Ingen som sa det til deg? Altså... Ingen fortalte det til meg i det hele tatt. Men det var sånn det var. Men de fikk sin steinsprut med en sånn gugge, gjør de ikke det? Ellers? Dette var en ganske solid sprekk. Ja. Så de bytta hele ruda. Og når jeg da satt meg i bilen dagen etterpå, og kjørte til mitt arbeidssted, så... Falt ruta ut? Jo, ikke det. Men reinsensoren min var kaputt. Og det er en ting som har vist seg at jeg har blitt godt vant med de siste årene. For da måtte jeg plutselig drive også... Ja, men det er dritirriterende sikkert. Ja, for at det du som er... Nå, til, I alle fall på min bil så er det sånn at når jeg har reinsensor da, så er det min sånn intervall-option på en måte. Så jeg har enten reinsensor, eller jeg har litt fort, eller veldig fort. Mm-hmm. Sånn superduper fort at du ser nesten ikke visker den. Eller så må jeg sitte og slå den på manuelt hver gang. Ja. Og det var jo det valget jeg måtte ende med. For det regnet ikke nok til at jeg kunne liksom ha den på sånn fort. Så jeg måtte sitte og trykke den på hver gang jeg skulle viske, så måtte jeg manuelt i helvete få en jobb. Det er mye jobb, det der. Ja, det var helt sykt. Jeg var eitrandes. Jeg hadde en Mondeo en gang som hadde en ytterligere justering på den mildeste viskerinnstillingen. Så jeg kunne liksom ha, jeg tror det var 4-5 trinn, ja. Så det var en sånn en gang i kvarter eller noe sånt, hvor den der greia kom på. Ja, på intervallene, ja. Ja, for jeg har jo på den... På min, det er ganske hurtig på min ren sensor så har jeg jo flere sånne der du kan velge å og sensitiv man skal være da på en måte at hvis det er nyse så står en annen venner og pisser på frontruta di så reagerer han liksom så reagerer han eller ikke da ja. Du må ordentlig moravis kan reservere meg mot vendelpiss faktisk det er veldig, veldig. Det er veldig men praktisk. Nå har de ødelagt den da ja, så da klagde jeg ja. Ikke gjort noe fra de nei Så det blir vel bare sånn at jeg har vel ikke reinsensor på min bil lenger. Det var litt synd da. Ja da, det, jeg vil ikke mase. Jeg vil ikke gi det en dårlig dag den her på vakt. Det er mye ruter å skifte. Ja da, det som skjedde med meg var at jeg har jo nettopp hatt den der bilen på godkjenning. Ja. Og så skjedde alt det som jeg sa hittil, ikke sant? At det var en pris, og så ble det en dyrere sum. Ja. Fordi jeg har hatt barnesete stående i setet ved siden av der jeg sitter når jeg kjører bil. Ja. Og da må jeg skru av airbag. Ja. Ja. Det er loven. Ellers så tar jeg vel livet av den passasjeren min da, hvis airbaggen blåser seg ut. Men jeg sier at jeg hadde sådde i det setet da. Da må airbaggen på. Ja. For du sitter jo ikke i et barnesete. Du. Men hvis jeg hadde sådde i barnesete. Ja, da. Det tror jeg vi skal filme en gang. Hvis jeg putter deg inn der. Det må vi absolutt. Vi må i hvert fall filme når jeg skal ut igjen. Ja. Ja, men ok, du hadde ikke... Så da har jeg deaktivert airbaggen, og det indikeres ved en liten lampe som lyser seg i... Det kjenner vi alle til. Ja. Mm-hmm. Og i egokjenningsprosessen så har jo da kontrolløren sett, ok, det lyser en lampe her sånn. Nei, nei, nei. Og da må vi feilsjekke, oi, beklager, da må vi feilsjekke datamaskinen inne i bilen. Finner ingen feil. Og ja, det viser seg at det fordi at jeg har vridd om den bryteren til airbaggen. Det er bare ta nøkkelen og så... Det er bare ta nøkkelen og vri på plass. Det er jo inne i den der handskerommet som regel. Ja, ja, det er en plass. Det, på, ja. På denne bilen min så er det et annet sted. Men det er irrelevant, det er en bryter du vrir om med nøkkelen. Ja. Og det har de tatt seg betalt for. Åh. Å undersøke. Vil du out stedet? Men jeg klagde jo på det umiddelstreks. Altså, jeg var lynkjapt og si... ja. Og så sa jeg det er vel kanskje ikke noe dere skal ta betalt for. Nei. Når ikke han skjønte at den bryteren var svinget om. Nei. Og de ble enige om at det skulle de ikke ta betalt for. Okay. Så der spørte de penger. Men igjen da, så hadde de hadde tjent de pengene. Hadde kunden hette Tommy Premark. Det hadde de nok, ja, det hadde de kanskje gjort. Absolutt. Så det var bare jo dumt at ikke det var meg da som. Ja, de tapper penger på at ikke du er innom der ofte. Det er det mange som jeg skal si det. Men det var det neste jeg lurte på med sånn med penger. Ja. Jeg har gått gjennom nå nylig alle tingene jeg har sånn abonnement på. Ja, det, derav sa du jo opp VN, og du sa opp TV 2. Ja. Og, ja. Og det er sånn der, det må ha vært mye lettere før, for da var det mye mer åpenbart hva du hadde og ikke hadde i... For du kan ha et abonnement på TV 2 Sumo uten å vite det omtrent, ikke sant? Ja, du kan jo bare gå inn på din månedlige bankutskrift. Ja, og der er det jo 500 000 ting da. Ja, det er sant, det er sant. Og så er det, ja, noe... Problemet mitt er jo at jeg har masse sånne der... For eksempel så betaler jeg for den nettsiden vår her, jeg betaler jo noe til SoundCloud. Ja. Og det er sånn årlige greier. Ja. Og det finner jeg jo ikke ut da. Nei, det... Derfor er jo bare i regning sånn her, ja, fuck, det var det, ja, så betaler den. Det trekkes automatisk, tror jeg faktisk også, ja. På toppen, altså, jeg aner ikke å betale for. Nei. Men jeg også har jo et abonnement på noen sånne der dataprogram jeg kjøpte for lenge siden. Ja, det er jo jeg jo på noen sånne fotoprogram, og jeg har jo lagt hele fotoapparatet på, ikke på hylla, men i skuff, faktisk, ja. Så forbasker irriterende. Ja, det er sånn der... Er det 90 eller 100 kroner i måneden, tror jeg, for... Husker ikke hva det heter det programmet i gang. Nei, Photoshop, tror jeg det heter. Det er Photoshop, ja, men det er etter. Der kan du trykke på en liten knapp her. Lightroom selvfølgelig, Adobe Lightroom. Ja. Og hadde vi hatt en... Det var enklere på 70-tallet, tenker jeg, for da visste du, ok, du har ja, enten du så får du vi menn, eller så får du ikke vi menn. Ja, da, men du kan jo sette deg ned, og så kan du bare tenke litt om at, ok, jeg betaler... Jeg har TV2 Sumo, jeg har Netflix, jeg har YouPorn abonnement. Ja, det er viktig å ikke glemme, ja. Sånn der Super Edition. Ja, superbruker. Superbruker. Admin, faktisk. Admin på Huberen. Så jeg vet ikke, det er så veldig vanskelig også. Ja, men... Eller hvis du merker at du... Det fikk jo... Jeg abonnerte jo lenge på FOM, og jeg hadde noen fotomagasiner som jeg abonnerte på. Ja, ja, nyttig. Sagt opp alt det. Det var ikke så vanskelig. Nei. Det var liksom det å sette seg ned. Men så føler jeg på en måte det at du kommer... Ja, du fær jo selvfølgelig en del blad etter du har bestemt deg for at det der trenger ikke lenger, så gjenger det i stunden før du velger å si det opp. Ja, det er absolutt. Der ser jeg jo ut fordringen, gjør jeg. Ja, jeg skulle hatt et litt tydeligere register på hvor jeg har egentlig et medlemskap nå, for at det... Ja. Det kanskje Eurosport, jeg er ikke sikker på noe, for at det er jo sånne prøveperioder også, vet du, på disse tingene. Ja, og det er jo derfor jeg alltid takker nei, for at, der vet jeg det at... Færre er et sånn et, ja, du kan jo prøve 2 måneder gratis, eller enda verre, 6 måneder gratis. Ja. For da rekker du, A, du rekker å vende til det, B, du glemmer at det er en ting som du faktisk begynner å betale på etter hvert, og så gjenger bare det sin vante gang, og så sier du å betale 1000 på 1000 i måneden. Ja, ja, der jeg har en litt annen løsning på den der prøveabonnementen, for jeg bytter jo på eksempel e-post og bankkort, ikke sant? Så jeg får en del gratis måneder, men til slutt så går jeg tom for både e-poster og bankkort, jeg kan det tror du gjør. Koble det til, og så kanskje det løper en par-tre om gangen, ikke sant? Ja. Og da er jo jeg, nei, uff. Nei, det høres litt som tutt. Derfor takker jeg konsekvent nei. Ja. Don't call me, I call you. Ja, yes. Bra, da er vi enige om det abonnementsgreiene, det er litt vanskelig. Du, har du sett fotoboksen i Baneheitunnelen? DKT? Du må ha en sekk over den. Ja. Er den, hva? Ja, men det er litt interessant egentlig at du tar opp, for dette. Jeg satt veldig lenge og tenkte på, de har jo satt ned, dette er jo veldig lokalt, og det beklager jeg til vår... Til du som lytter i Kaipang nå? Det, ja, og andre steder. Men den fotoboksen, jeg lurte lenge på, det er ikke så ofte jeg kjører der, men jeg tenkte veldig ofte... Kåret til Norges mest innbringende fotoboks? Helt sikkert. Mm-hmm. Men jeg vet at de, er det der de satt ned fartsgrensen til 50 km i timen? Ikke nå lenger. Nei, men det var det i stort. Det var det, fordi ja. De jobbet inne der, ikke sant? Ja, stemmer. Og det var der jeg lurte på. Jeg lurte på om fotoboksene er jo stilt ned til 50 km i timen. Det tviler jeg vel kanskje på at de er. Ja, men det kan jo... Det er, kan, mystisk, det, det, det er jo en jævla dyr sjanse å ta, ja. Liksom, hvis du skal sjekke da. Ja, men jeg tror du kan, jeg tror du kan kjøre 60-50... Når er det ikke en sånn margin på disse jævla boksene? Jo, det er det som er det. Dette er, ja, det er for mye usikkerhet. Litt, jeg vet det, og jeg er litt interessert i å finne ut av det. Men i alle fall... Så, vi hørte med Nina, hun vet det sikkert. Ja, da har du det. Vår tidligere politikvinne, restaurantgjest. Ja. Altså hun restauranteier da. Det, ja, og sikkert restaurantgjest har hun vært. Ja, hun har sikkert vært på restaurant. Antageligvis. Men jeg fikk aldri svar på det før, jeg fikk aldri testet det en gang, før nei. De da hadde dekket det til med sekk. Nei, og så hvorfor kan vi ikke bare ha den... Uten sekk? Nei, det skjønner ikke heller. De har tredd en svær sekk over den, og så hadde, bare for å vise at nå kan du kjøre så fort du vil her. La oss si at det hadde vært, det hadde, fartsgrensen var 50 km i timen, de skulle gjøre veiarbeid, alle veiarbeiderne var suicidale, og satt opp fartsgrensen til 70 km i timen. Ja. Så hadde jeg skjønt hvorfor de måtte dekke det til. Ja, men en veiarbeider der hadde jo bare tatt en slegge og bare måket til den der... Jeg tenker jo mer det at dersom du... Dersom den stod på 50, og en eller annen grunn i en midlertidig periode gikk opp til 70, så måtte de ha stilt inn eller stilt om denne her... Nå skjønner jeg ikke noe av det, nå skjønner jeg ingenting. Hva har gått opp til 70? Fartsgrensa. Har fartsgrensa gått opp til 70? Ja, la oss, som jeg sier da, la oss si at de skulle gjøre noe veiarbeid. Ja. Fartsgrensa var vanligvis 50. Ok. Og så skulle de gjøre veiarbeid. Og da ble den 70? Da satt de opp, for at de var så usidale, de her veiarbeiderne, de ville ha høyere fartsgrense. Ja, sånn at i tilfelle trafikken treffer dem, så slipper du unna livets tunge dør. Ja, eller bare, de hadde bare lyst til å dø. Ja, ok. Så de satt opp fartsgrensa. Så det var egentlig 50, men de satt opp fartsgrensa. Så det er veiarbeiderne som bestemmer fartsgrensa når det er veiarbeid? I mitt fiktive tilfelle her, Steffen Borgåsen, som jævla lite samarbeidsvillig. Så ja, det er det. Det er helt korrekt. Men det er viktig å finne ut alle detaljene i ditt scenario. Det er veldig viktig at du spør... Men hvorfor i helvete har de tredd en sekk over en fotoboks? Nei, det er ikke det jeg sier. Jeg har hørt rykter om at det er masse fotobokser som er bare uten fotoapparat inni. Ja, ja, det har jeg hørt. Det tror du kan se ganske godt. Ikke du ser det hvis du kjører forbi i 200 km/t og den ikke blinker. Ja. Men hvorfor er det ikke apparat i alle sammen? Det er jo, hva koster det å ha et fotoapparat? Eller i alle fall sånn en liten tut. Ja, sånn der tåkelur. Nei, hva vet jeg, hva vet jeg. Dette kan fotoboksrene, det er mystisk for meg altså. Ja, jeg er enig. Men samtidig der skulle jeg satt opp en fotoboks, og så bare hatt den til å tjene litt penger kunne... Har du sett det klippet på YouTube, eller Facebook? Hvor det stender en fyr, jeg tror det er i England, ser det ut som. Er det en fyr med hårfønner? Nei, han stender, han er kledd seg ut som en fotoboks. Åh oh. Og så stender han med en fotoapparat og bare knipser bilder av folk som kjører forbi. Og det er jo hysterisk. Ja. Helt frem til politiet kjører forbi. Og de synes ikke det er noe gøy, da? De synes ikke det er så gøy, men han som er kledd seg ut som en boks, da. Ja. Han begynner å springe. Det er gøy. Det er gøy. Men hvilken lov er det du bryter? Du forstyrrer vel trafikken litt. Forstyr. Kanskje ikke noe mer enn en fotoboks, men jeg vet jo at jeg hadde blitt temmelig stresset hadde jeg kjørt forbi en fotoboks. Og, ja, men hvis du bare følger fartsgrensa... Glad i sikkerhet som jeg, så legger jeg meg 20 km under fartsgrensen når jeg passerer fotoboksen. Og hvis den da hadde blinket og tatt et bilde av meg, så hadde jeg blitt veldig forstyrret, hadde begynt å svinge alle veier og blitt veldig stresset da. Og så kanskje kjørt ned en person da. Ja, et skoleelev, tenker jeg. Eventuelt, ja. Klasse. Kanskje en hel skole, faktisk. Ja. Hvis jeg skulle trøde skikkelig til. Men i 10 km i timen da? Ja. Så jeg hadde bare pint i, egentlig. Jeg hadde sendt en hel skole på 365 elever. På pinbenken. På rullestolen i alle fall. Rett og slett. Du, hun godeste, Therese Johaug. Ja. Hun har nå sonet ferdig sin straff. Vår venn Therese Johaug, som gir støtta fra dag 1. Ja, da, vi var tidlig ute. Vi må si at det der er justismord. Det er justismord. Ja. De er ikke advokater og høyesterettsmedlemmer, de som styrer sånne der antidopingfolk. Det er jussamatører. Jeg tror de har gått sånn korrupsjonskurs. Rett og slett. Men i alle fall, skole. Therese Johaug er tilbake. Ja. Det er gøy. Mm. Problemet er jo bare at nå har alle andre lagt opp. Mm-hmm. Det er jo ingen igjen av de der. Nå tok jeg tilbake igjen, rett og slett. Men, ja, jeg tar gjerne litt vann. Ja, det skal du få. Men se. Takk. Jeg bare, må ikke jeg søle nå. Nei. En interessant måte å tømme vann på. Ja. Vær så god. Takk skal du ha. Men Nordtug har ikke lagt opp. Men han sa han skulle legge opp for lenge siden. Han bare gjorde det ikke. Kan du tenke seg til han sånn som han Bjørn Dalen da? Ja. Ja, nå legger han opp. Og så gjenger det en stund, og så er comeback. Ja. 14 timer senere. Ja, ja, nå blir avhengig av det, vet du. Ja, ja. Irriterende. Men hvor god er du på ski? Hadde du knust Therese Johaug opp den der monsterbakken i Valdifjemmet? Jeg tror nok det er folk som ikke kan, kan gå i det hele tatt, sånn overhovedet, som ikke er mulighet for å gå. Mm-hmm. Som hadde knust meg på ski. Folk uten bein? Folk uten bein hadde gått bedre enn meg på ski. Rett og slett. Men nå er det ikke snø heller da, så vi får vente litt. Heldigvis, det er god tid med gjengemøte. Ja. Jeg har en ting også som jeg vil absolutt ikke anbefale. Mm. Jeg skjønner, bleking av rumpehull. Nei. Men det er en ting, hvis du skulle gjort det hjemme hos deg selv, henne, hvilket rom har du gjort det? På badet? Yes. Og dette er en historie fra badet. Ja. Jeg satt på toalettet her forleden. Og tissa? Ja, jeg satt og tissa. Det er sant. Jeg satt og tissa. Ja. Og der kom der. Jeg trodde først det var en labrador som kom. En valp da. Opp i doen? Ikke opp i doen. Inn i dusken. Kom han. Ja, det skjønner. En edderkopp? Det var en... Jeg er nesten i tvil per nu ja. Om det var en edderkopp eller ikke, for det var et beist. Det var en krabbe. Jeg tror det var en krabbe, ja. Det burde jeg sagt heller. Det var med alternativ. En labrador. Men en krablador. Det begynner å bli sent. Ja. I alle fall. Men de kommer så, opp fra dusjluket, de der jævla der. Yes, og det skjønner jeg ikke helt at det er røyrene mine, for at dette her var et jævla monster. Mm. Så jeg greip det våpen jeg hadde for hånd. Penis. Så delger løs, ja. Nei, det var rett og slett da en... Tykk litt på det bildet du, Steffen. At jeg sender på bare delger løs på når du kom med min penis. Først er det den der ik, selvfølgelig. Ja. Og så hå. Og så står du litt på toalettet. På tærne. Ja, sånn. Med skjørtene så blir det dratt oppover. Ja, for hosteanfall. Og så tar du tak i det du får tak i, og det er penis da. Og så begynner du å koste etter det jeg fikk tak i var krabba. Rett og slett dasspørten min. Ja. Og det er det jeg ikke skal anbefale. Å begynne å delge løs på en sånn monsterkopp med en dasspørste, ja. Er noe jævla dritt. Ja, det... For det her... Ikke ofte si at, men det kunne jeg fortalt deg hvis du hadde ringt meg. Ja, takk. Nå, jeg hadde ikke tid der jeg stod på dass. Har du ikke noen blader eller noe skittentøyskur? Ja, men jeg måtte jo gått ut og kaste det bladet i naboens søppelunk etterpå. Fy ja. Til helvete. Det var jo blod. Jeg måtte jo vaske blod etterpå, gør. Ja. Men tok nå denne her dasspørsten. Og det slo meg da etterpå at jeg har aldri kjent på en dasspørste. Ganske naturlig årsage til det. Men det der piggene der, eller det der trådene, eller hva kaller du det? Busten, ja. Ja. Det er jo faen meg som sånn der ståltråd. Ja, så den ble rett og slett spidda den der? Nei, ja, jeg mos den jo i mange små biter da. Ganske godt inn i den her børsten da. Ja. Og det førte jo til at den lod seg jo ikke fjern igjen. Kan du ikke bare skylle den i do? Jeg prøvde. Ja. Gjentatte ganger. Putte den i oppvaskmaskinen? Stod gjentatte ganger og trakk ned, ja. og skylte den her børsten. Men det der delene av den nederkoppen og most inni der, lå der like godt ennå. Ja. Du burde plukke det ut med fingeren, da. Det hadde jo aldri skjedd i hele livet. Så det er at den nederkoppen, den ligger jo i min dasspørste ennå. Og? Innskrumpa og feil. Og så snart så samler den seg sammen til en sånn zombie-edderkopp. Kutt ut. Spør meg hva man er hjemme etterpå. Ja. Så det anbefaler jeg ikke. Da spørs det. Ja, du hadde kjempegod eksempel i for eksempel et blad. Jeg har jo blad ved siden av dassen. Ja. Som jeg aldri leser. Nei, og hvis du tror en dasspørste rekker å ta på, de bladene som ligger ved siden av dassen, det er mye pissesprut på disse, du. Det er nok det, altså. Ja. Og du trekker kanskje ikke opp med lokket igjen hver gang heller. Nei. Og da... Aldri skjedde det, faktisk. Nei, da regner du møkk. Jeg har jo sånn lokk som gjenger sånn sent nedover. Mm. Jeg har ikke tid til å stå og vente på det. Jeg skyver alltid det ned selv, jeg. Men jeg vil heller dytte det ned enn å hindre det å... Ja. Det kan jeg lure litt på her. Ja, hvis du har et kjempetungt dasslokk som ikke har sånn demping. Ja. La oss bare spørre den fabrikken som lager det sånn... Hvis det ramler ned på porselenet... Ja. Det blir jo et helvetes leven og du skvetter jo, ikke sant? Fordi du, ja. Hvorfor lager de ikke god sånn her demping? Det er jo det de har laget nå. Ja, men sånne mjuke puter da. Ja, men de har jo løst den med å altså, ha sånn dasslokk. Ja, de har hydrauliske dasslokk, ikke sant? Ja. Det er jo helt, det er jo overkill. Du trenger bare ha sånn litt sånn skumgummi under. Jeg skal si det at det er nødvendig på samme måte som jeg fortalte i sted med ren sensor. Som, ja. Er en, som er en gode som er kommet inn i vårt liv. Ja. For å være, for å bli der. så er jo de hydrauliske dasslokkene kommer der for å bli. For at hvis det er gjest hos noen, og jeg av en eller annen grunn løfter opp eller ned dasslokket, det gjør jeg jo aldri. I og med at jeg sier det tisser, så stender det ned bare. Men ja, la oss si da at noen har vært, noen som er mer mann enn meg da, har vært inn og pisset før meg, og jeg må løfte det ned, så slipper det jo bare. Ja. Og da blir det et baluba. Ja, og det er jo en sånn, en, det er en helt egen. Jeg mener litt du vil jo at, det kan knuse, vet du. Litt som at alle gamle biler skal inn til Høgeren. Til Høgeren. Eller alle, hvis du er sånn en våpenamnesti da, så burde det være sånn en amnesti for gamle dasslokk. Rett og slett. Lever den, få en 50-lapp for deg eller annet, og så får du ikke kjøpe noe nytt. Vi har kjøpt dasslokk på Biltema en gang. Det har du nok. Det var ikke så dyrt. Nei. Det var kjempetynt plastikk dasslokk. Ja. Hvis jeg hadde tatt det hardt jeg kan med å prøve å smelle det igjen, så hadde det hørt ut som om jeg hadde mistet en 50-lapp på bakken. Altså det er ikke noe. Ja, jeg ser jo poenget ditt også. Men ja, du trenger ikke dasslokk som veier 5 kilo, ikke sant? Det er ikke nødvendig. Det er veldig sant. Men der, det er mange ting vi tar opp her. Det er viktige, viktige ting. Ja. Viktige ting. Viktige ting. Og jeg trodde du hadde mer. Vi har pratet tidligere om det å hilse og si takk når en bil kjører til siden. Ja, opp med fingrene. Opp med fingrene, ja. Mm-hmm. Skjønner veldig godt hva du mener. Her skal jeg krype til korset og si at ja, og løfte et par fingre og et litt nikk, kanskje. Eller nikk kan være med. Anerkjenne nikk. Ja, det kan være mer enn nok. Mm-hmm. For du vinker, jo. Jeg tok meg selv i å være veldig ivrig her forleden. Der jeg hilste som om vedkommende hadde spurt meg i andre siden. La oss si vi var ute i krig, og vedkommende i den andre bilen hadde spurt, og mange soldater er der rundt hjørnet, og jeg da svarte tilbake febrilsk, der er fem! Ja. Fem soldater. Så jeg gjorde da sånn, fem, liksom, og det er veldig vanskelig å forklare dette for lyttere. Men hånden åpner seg, og hånden fem fingre. Hånden åpner seg mod vedkommende, ja. Ikke sant? Sånn. Som en slags litt annerledes heil. En litt annerledes heil, ja. En litt retardert heil, rett og slett. Og det skal jo litt til. For den er ganske retardert fra før. Ja. Ja. Synes du den er flott? Nei da, det er ikke det. Men ja, det så ut som jeg sa du gapte fem. Til vedkommende. Jeg følte meg enormt dum etterpå. Men kunne du ikke bare snu da? Og så vinket han ned og så sier sånn, det var ikke meningen å være helt forstyrret her. Sånn, men, det var jo det jeg burde gjort da. Ja. Rett og slett. Nei, for det holder med å ha sin hånd. Man kjører jo alltid med 12 og 0 på rattet, ikke sant? Ja, og det er litt vittig. 12 og 0, ja. Det er litt vittig du sier jo, for at jeg tenkte allerede, jeg har jo en høyre hånd, og jeg har en venstre hånd. Det. Heldigvis. Det har du sett. Det er, du merkte det. Det har du sett det på min tidsordet min da, forresten? Ja da. Det har jeg sett. Ja. Den er raus i mangel på stoff. Ja. Det er nesten, du skulle hatt det med den nye buksa som har tatt internett med storm. Har du ikke sett den nye buksa? Den har ikke jeg sett. Det er en bukse som er klippet opp så mye at det er, ja, ikke bukse igjen. Ja, den har jeg sett. Altså, ja. Det er en tråd over kneet. Ja, det stemmer. Det er en lomme da, du går og bærer på. Egentlig, ja. Etterslett. Og $160 tror jeg den koster. Selvfølgelig gjør han det. Ja. Men i alle fall, jeg har høyre hånd, som jeg kan bruke til alt. Ja. Hva som helst av ting jeg kan, vel merke. Ikke snekkere, for jeg kan ikke snekkere. Nei. Ikke spille piano. Ikke spille piano. Veldig enkle sanger kan jeg spille. Og da foretrekker jeg nok å bruke høyre til det også. Kast noe, kan bare glemme med venstre hånd. Ja, er ikke det rart? Ikke det sinnsvakt? Men så jeg tenkte at eneste grunnen til at jeg har venstre hånd, det er egentlig bare for at det ser veldig dumt ut. For symmetrien skyld? Det er for, kun for symmetrien, kun for det estetiske, i den grad jeg har det. Det, ja. Men så er det gått opp med, det er en ting som jeg gjør mye bedre med venstre hånda, enn høyre hånda. Det er å holde gaffel. Det er, nei, jeg holder omvendt. Yes, det kan vi komme tilbake til siden. Men jeg er flinkere til å holde rattet og styre bilen min med venstre hånd, ja, enn høyre hånd. Det kan jeg skjønne. Rett og slett. Det kan jeg skjønne. Det er litt gøy. Men også, har du lyst til å prøve å sitte litt? Man må jo liksom med venstre hånda si opp på rattet, ikke sant? Ja. På tolleren. Ja. Så er du liksom litt mer lent inn mot der hvor girpinnet. Ja, men du sitter litt skakt også. Ja. For det så jeg nemlig her forleden, at dersom du har, dette er ikke et problem jeg har, av to grunner. Men dersom du har tjukk lommebok da du sitter på, ja, så er det nok til å gi deg ganske heftig ryggplage, faktisk. Ja. Rett og slett. Så det er noe å ta med seg. Ja, men, for da sitter du liksom litt opp med din rumpa, eller du sitter skakt i ryggen. Mm. Og det samme merker jeg når jeg kjører bil. Jeg som kjører 10 timer bil i yoga, kun isolert sett, frem og tilbake til jobb, pluss alt annet til å kjøre bil. når jeg da sitter, nå skal jeg, kan du forklare hva jeg gjør? Mm, han streker ut sin venstre arm. Ja, og holder på rattet. Holder opp rattet. Ja, da, og er da, da er jo venstre skulder litt foran høyre skulder. Og høyre skulder blir automatisk trekt litt tilbake. Mm. Og da sitter jeg og holder på, jeg har jo sånn, hånd, nei, sånn armlene på siden. Ja. Ja. Og det er du, litt som å ri en hest. Ja. Så jeg sitter jo med skakta. Mm. Så det er nesten litt rart at jeg ikke har mer problemer. Det kommer, det kommer. Ja, ja med... Mente, ta på rente heter det. Mer rente og mente. Ja. Det gjør det. Skal vi ta så rulle gjennom overskriftene? Jeg har nemlig 5 overskrifter igjen i dag. Perfekt. Det er lenge siden. Perfekt. Ja. Der, og dette var jo da overskrifter som ikke er rykende ferske, for å si det sånn. For det var, jeg skulle egentlig ha det for vår episode for 14 dager siden vel, men det betyr ingenting. Nei. Ingenting. Du har jo printet det ut, sier jeg. Jeg har printet det ut. Det er gøy, for jeg har skrevet med pen. Jeg skrev med pennen på et, en lapp som jeg rev av det forrige arket jeg brukte forrige gang, ja. Nettsida, som jeg aldri før trodde eller rei, der jeg møter, nå kan du komme med en vits hvis du vil, Steffen. Mm-hmm. Men jeg har aldri vært inn på tungt.no før. Hva er det for en side? Det er tungt.no. Ja, det, ja. De meldte nemlig det at det var et sikteverk som var stjålet. Å oh, nei! Du sør utloves. På sikteverket som er... Ja. Ja. Og jeg tenker dersom... Du har blitt frastjålet sikteverk, så kan det ikke være dritvanskelig å finne det. Hold deg litt oppdatert på Finn. Ja, det sikteverket her da, når jeg hørte, grunnen til at jeg ikke kunne klikke på det, når det stod sikteverkstjålet, du sør utloves, så tenkte jeg, hæ, sikteverk? Det kan jeg finne. Er det det jeg tror det er? Ja. Og ja, hva, det er det faktisk. Er det, hva tror jeg det er? Jeg tror det er sånn du setter på børse. Et sikteverk. La oss si du har et sandtag da, mm-hmm. der du har masse stein og sånn da. Ja. Så legger du steinen inn nå for å knuse steinen. Det er en jævla gigantisk maskin på 17 tonn. Ok. Ja. Det er... Som en steinknuser? Ja, et sikteverk. Ja. Et sikteverk, rett og slett. Men jeg skjønner ikke hvordan sikte og verk har med stein og knus. Det er, det knus, det er en sånn en enorm jævla maskin. Ja. Som sikte. Sikt. Er det det samme som at du har hvis du er en gullgraver da i 1880? Nei, i 2002. I 2002? Ja, så har du sånn en svær maskin som du graver gull med. Okay. Sånn er det, rett og slett. Okay. Se for deg det heller. For det er en enorm maskin, som sagt, på 17 tonn. Og 17 tonn er ganske mange kilo. Ja, det er 17 000, er det faktisk. Rett og slett. Ja, men hvis du ser sikteverk til salgs på Finn, ja, så er det mulig at det kan være en dusør tilknyttet den? I alle fall for 2 uker siden. Ja. Ja, ja, men vær beredt. Ja. Fedrelandsvennen melder det at tiden med nakenklatring i peisveggen er trolig over i den gamle turistforeningshytta. Det er jo synd. Det er, eller er det enda godt? Det er nok det er noe bra, tenker jeg. Og så lurte jeg, dette var en sak som jeg måtte holde meg for ikke å trykke inn på, og jeg hadde veldig lyst til å inn og lese det. Men det, har du som FVN-abonnement til? Nei, så derfor nei. Var det ganske lett å, ja. å holde meg. Men les det en gang til, er du grei? Tiden med nakenklatring i peisveggen er trolig over i den gamle turistforeningshytta. Ja, for de skal rive hytta. Det er vel klamydia på veggene der nå. Det kan godt være. Ja. Men jeg har aldri klatret i en peisvegg før. I alle fall ikke nagen. Nei. Eneste referansen jeg har til en peisvegg, det er at jeg kastet en gang en sprettball inn i en peisvegg. Mm-hmm. Eller peisvegg. Ja, sånn en mur bak peisen. Ja. Kastet det jeg kunne, og det er aldri helt rett til det i peisveggen. Nei, det er litt sånn kantete. Ja. Så jeg kastet sprettballen jeg kunne, tok et godt skritt mot venstre. Mm. Sprettballen traff meg midt mellom øynene og litt opp. Ja. Såpass hardt at det gikk i bakken. Faktisk. Du gikk i bakken? Ja, ja, de sa rett i bakken. Var det spettball og bowlingkule-sak? Tydeligvis en bedre kast av, men jeg har skrytt på meg tidligere. Ja, Palestina venter. Yes. Nettavisen. Google-sjefen ville ha vill sexkveld. Det fikk fatale konsekvenser. Mm. Mm. Hver gang. Hver gang der noen vil ha det. Det er noen rollefolk inne her. Det er en pris å betale. Som der du bare må stikke fingrene i jorda, tenker at jeg kan ikke ha en vill festkveld. Sexkveld? Sexkveld, ja. Ja. Festkveld, sa du. Åja, unnskyld. Festkveld kan du ha. Det kan du ha som du vil ha, ja. Men vill sexkveld kan du ikke ha, for det at... Med deg selv kan du ha det. Absolutt. Ja. Absolutt, men når du er... Og Google er vel sikkert først ute nå med denne her sånne sånne knulledrakter og alt mulig sånn, sånn. Ja. Ja, så, så det, du kan sikkert unne deg en, æsj, altså, kan du tenke deg å skulle kle seg en sånn drakt etter at uffa meg. Men når vi er alle mennesker. Ja, for all del. Og hvis du er Google-sjef, så kanskje du tjener en del penger, og så lever du i boble, og så reiser du til Thailand, og så, så er du Google-sjef. Og så er du likevel Google-sjef, da. Det er jo sikkert få personer på den planeten som, som folk vil oute i sånn en sammenheng. Ja, og som, Google-sjefen har jo kontroll på hvem som helst der. Tror han, i alle fall. Og der kommer vi tilbake til tidsmaskinen din. Ja. For det å være, for eksempel, ja, en eller annen type næringslivstopp for 40 år siden da. Ja. Da kunne du slippe unna med mye. Ja, du gal. Ja. Og det er jo det som er greia med MeToo. Det er jo derfor sånne gamle saker kommer opp, for at folk kom unna med det den gangen. Ja, ja, ja. Men så blir det hentet opp igjen. Ja, det blir litt sånn børsta støva da. På godt ord. Ikke at jeg har mange ting jeg har lyst til å gjøre som skal plage noen, men noen ganger så dummer jeg meg kanskje ut da. Ja da. Og det er jo litt sånn der... Litt leit å gå og være redd for at det skal komme opp igjen. Jeg er ikke at det er noe som ulmer, men altså likevel, man kan jo tråkke i en salat, ikke sant? Ja, ja. Og da, da er det bedre å ha gjort det i 1981. Det er sant. Det er sant. Fedrelandsvennen melder også at det er høysesong for nabokrangle. Mm-hmm. Slik unngår du dem. Jeg tenker du har issues dersom du må inn på Feven sin side for å lese. Ja. Sånn skal jeg unngå en nabokrangle. Med mindre du er den smarte parten som blir involvert i en nabokrangel, selvfølgelig. Det kan være... Jeg har vel aldri hatt en nabokrangel. Ja, faren til en kompis av meg ble saksøkt fordi han sagde noen trær. Ja, men det er sånn skjer. Sånn skjer. Det var 40 000 kroner tre. Og det var vel, tror jeg, tre trær som ble høgget ned. Rett før sendingen så kom det opp en nabo av meg som spurte om han fikk lov å klippe noen tre. Nå skal jeg, dette er litt vanskelig å forklare for lytteren, men der nede. Ja, rett der borte der, ja. Ja, som stendte mye tomt. Ikke tre, men bare buskas. Mm-hmm. For det var litt slitsomt for han. Det var noen paraboler noe som det kom i veien for. Så sa jeg, ja, vil du gjøre det selv? Ja, ja, han vil gjøre det selv. På din tomt? På min tomt. Ja. Slå deg løs, sa jeg. Ja. Om du så må bruke dynamitt, så gjør du det. Ja. Og så sier du bare ifra, så gjenger jeg på andre siden av huset. Slå deg løs. Ja. Sånn en røs nabo er. Ja, du lar andre klippe dine busker. Ja, men jeg driter jo det. Jeg driter jo det. Ja, ja, men du byr på. Ja, men kjære all verden. Ja. Skulle det vært vanskelig å ha sagt nei, for dette er det buskene betyr meg for meg. Ja, det, ja. For, så, det, ja. Det finnes sånne mennesker, Tommy. Det er det jeg mener. Ja. Og det er de personene som er issues da. Og de personene bør kanskje ta sin tur inn på den... Ja, men vet du hva? Da er det ikke busken som er det egentlige. Det er helt korrekt. Mm. Det er en traumatisk barndom. Mm, det er en... placeholder, vil jeg kalle det. Siste overskrift, Dagbladet. Og der gikk jeg fra å tro at det var en veldig gøy overskrift. Mm-hmm. Det var sånn alenemor sammen her. Nei, så slo det meg plutselig at, det er jo mitt verste mareritt. Oi. Kvinne døde etter å ha blitt sugd ut av flyvinduet. Ja. Mm. Og den første delen før min kunstpause. Ja. Det var jo veldig, det var gøy. Ja. Eller mann døde etter å ha sugt kvinne, hadde vært enda gøyere, selvfølgelig. Men kvinne døde etter å ha blitt sugt ut av flyvinduet. Og det er jo et... Du er klar over at det er en reell trussel, du, hver gang... I know. Ja. Og, men så, samtidig så er det litt sånn der, det skjer jo ikke det. Men kjære alvor, visst skjer det. Så på det som heter Air Crash Investigations. Ja. Det har jeg ikke sett så mye på, av forskjellige årsager. Der var det en episode hvor plutselig så forsvant ruta i kokpitten. Ja, ikke sant? Ja. Og hva skjer da? Piloten forsvant etter, ikke sant? Ja, det er klart. Han skulle jo hende i en vindu. Kopilot. Hei, du! Nei, det var rett og slett så mye vind, eller hva det var. Så lufttrykk og alt, matematikk og fysikk og sånne ting. Mm. Og vipp, så tok i hvert fall hele universet taket av piloten da, og bare dro han ut av vinduet, ikke sant? Ja. Og så fikk jo navigatoren, han som sitter med kartansvaret bakerst i kokpiten. Ja, ok. Han fikk jo da sugt tak i anklene til denne piloten. Ok. Så han drev og hang og dinglet da, ut av vinduet. Og du har jo stresset. Ja. Og det er jo kaldt, for eksempel, da. Visst er det kaldt. Ja, og dette var jo ikke mens flyet stod parkert nede på torvet nede her. Altså, dette var høyt opp i lufta. Ja. Og han du holder godt fast i anklene til denne filmen, og så vet du ikke om han lever eller ikke sant? Fordi at du kan jo bli slått et svime på vei ut av der sånn, du må jo nesten håpe det, fordi at det ikke noe særlig god luft, det ganske... Nei, det nok heller ikke. Så... Ja, lenge siden vi har holdt den sånn da? Nei, det var en halvtime sti eller noe sånt. I helvete. Ja, ja. Vi måtte jo lande dette flyet da, for at han kan ikke reise til Las Palmas med, piloten gående og sånt. Nei, det gjør jeg jo ikke. Jeg hadde vel tviholdt i tiden. Ja. Du stikker gjerrig på, hadde sagt at du blir igjen. Ja, for hvordan skal du komme deg ned med dette flyet da, uten at piloten... Nei, du må jo bare holde fast igjen mens han lander, trykker på landingsknappen. Men han hang jo da med armer og bein, eller armer... Beina var inne i kokpiten, ja. Så vidt, mens overkroppen var smørt utover liksom toppen av utsiden av flyet. Smørt utover? Ja, ikke sånn smørt sånn at, han var en tankrem, nei. Men han var liksom... Han hang bare og flaksa da, på utsiden. Ja. Og heldigvis har vi jo en pilot til, en sånn lærling. Ja, ja, men han ble ikke sur, du han. Nei, han ble ikke sur, for han hadde på seg belte. Ja, du hadde jo bare sluppet den piloten. Ja, det, ja det er mange som, mener at det er mange ting man kunne gjort der. Men, ja, ja. Men der var det i hvert fall en rute som løsnet, fordi at han mekanikeren i hangaren hadde brukt for små skruer. Ja, ikke sant? Åh, det er jo... Du vet jo aldri, ikke sant? Nei, visst vet du aldri. Fyttegrisen, fyttegrisen. Steffen Borgåsen, ja. En time og ti, 11, nærmer oss. Ja, ha du. Er du fornøyd? Ja, skal vi se om jeg kom igjennom den. Ja, det var bare det at når du hoster, Tommy, så bedre hvis du hoster i albuen. Men det ser. Ja, men det har blitt mye flinkere til å ha gjort. Ja. Jeg har tatt mye i det, men ikke, ikke så mye nå, for nå har jeg mest tatt fokus på å vekke fra mikrofonen. Ja. Så langt som mulig. Ja, men da har du vært veldig flink nå. Ja, takk. Før vi innspilte inn, så var det mye i hånda. Ja, men jeg har blitt mye bedre. Mm. Ja. Så det er bra. For det er det du som har sagt til meg. Mm. Og det er tips til, og det som er så rart, det lærte ikke jeg. Før jeg var i militæret. Nei, det lærte ikke jeg før jeg traff deg. Nei, det er rart at ikke dette her går først inn. Ja, veldig. Inn. Det burde vært pensum. Ja, faktisk. Tidlig inn med pensum. Tidlig i barnehagen. Ja. Slipe din kniv og host korrekt. Yes. Ta også abonner på oss på der du kan det, holdt jeg på å si. Ja. Det er enkelt. Du er VG Plus. Ja. Har du en podcast-app, så gjenger du inn på den podcast-appen. Det har jeg lagt merke til at jeg tror vi ligger skyhøyt oppe. Tett på 50-50 på folk som faktisk lytter på oss ifra, direkte fra nettsida versus podcast-appen. Mm. Så, og sånn vil vi gjerne ha det. Ja, da, for all del. Det som er enklest for folk. Men jeg tenker lett å få deg hvis du kan gå inn på en hvis podcast-app. Hvis du ikke har disse tingene som du har nevnt nå, en nettsideleser eller en podcast-app, så må du ha en ny telefon. Og trenger kanskje dette her. Tommy spiller det inn på kassett for deg hvis du trenger det. Og ring. Sender deg det i posten. Mm. Det gjør jeg. Nei da, men det er ganske enkelt å gå inn på en podcast-app som du har, i hvert fall iPhone-brukere. Jeg vet ikke hva de heter på. Du vet, du har kanskje noe. Ja, det er så mange forskjellige på Android. Så. Ja, det er det. Men søk på podcast, og så finner du en podcast-avspiller, og der kan du søke opp god nyhet. Du kan trykke på abonner, og da får du en sånn... Radioresepsjonen, for eksempel, det er gøy. Ja, da, det er masse podcaster. Der, ja. Der får du opp en liste. Krisemøte er gøy. Ja. Alt du sier er feil, Espen, er gøy. God nyhet, at det er noe. Kjempegøy. God nyhet, så heter vi egentlig bare. Ja. Så abonner gjerne. Vi da får du jo litt lettere oppnå der du noe nytt. Eller du kan gå inn på konyheter.no og så finner du oss der også. Ja. Takk, Steffen Borgåsen, for at du kom. Vær så god. Takk til meg. Takk. Ha det godt. Ha det godt.